już mam, ale wygrana czeka. Ponad 1600 Lotto Milionerów potwierdza. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Trwa policyjna obława w Smogorzewie. Wieczorem doszło do strzelaniny. Bez przełomu w sprawie tomahawków dla Ukrainy. Donald Trump nie rozważa przekazania rakiet dalekiego zasięgu. Na cmentarnych śmietnikach po Wszystkich Świętych zostawiamy 200 ton odpadów. Policjanci prowadzą obławę po tym, jak wieczorem w miejscowości Smogorzewo w Wielkopolsce doszło do strzelaniny. Funkcjonariusze zatrzymali 3 osoby, w tym 2 postrzelone. Do strzelaniny miało dojść przed 20, mówi rzeczniczka policji w Gostyniu, podkomisarz Monika Curyk. Według relacji zgłaszającego, na posesji zjawiło się kilka samochodów, które po jakimś czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski. Na drodze leśnej w pobliżu Smogorzewa miały paść strzały z broni. Na miejsce dotarli policjanci, którzy natknęli się na jedno auto leżące w rowie. Zatrzymali 3 osoby. 2 z nich były lekko ranne. Trwa obława za pozostałymi samochodami widzianymi w Smogorzewie. Ranni z obrażeniami niezagrażającymi życiu przebywają w szpitalu. Prezydent USA Donald Trump powtórzył, że nie dostarczy Ukrainie tomahawków. O tym, czy przekaże Ukrainie pociski, zapytali go dziennikarze na pokładzie samolotu Air Force One w drodze z Florydy do Waszyngtonu. Trump odpowiedział: nie, nie bardzo. To może się zmienić, ale w tym momencie nie, dodał. Stwierdził też, że Stany Zjednoczone nie są zaangażowane w sprawę wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Wygląda na to, że Europa i Rosja prowadzą dyskusje. Ja nie biorę w nich udziału, odpowiedział Trump. Donald Trump wcześniej mówił, że USA mają dużo tomahawków, które mogłyby trafić do Kijowa. Po rozmowie z Władimirem Putinem zaczął jednak przekonywać, że rakiety potrzebne są do ochrony USA. Rosyjski patrol graniczny pod banderą prywatnej grupy wojskowej Wagnera zauważyli estońscy strażnicy. Łódź pływała na rzece Narwie, na której przebiega granica między Estonią a Rosją. Grupa Wagnera to rosyjska prywatna formacja wojskowa wykorzystywana przez Kreml do działań zbrojnych za granicą. Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało ironicznie w mediach społecznościowych, że wygląda na to, iż najemnicy Wagnera przejęli rosyjską straż graniczną. Czy Wagnerowcy znów ruszają na Moskwę, a może tym razem zaczną od Petersburga? Trudno powiedzieć, napisano w serwisie społecznościowym resortu. Zdaniem szefa estońskiej dyplomacji Margusa Cakny, zdarzenie pokazuje, że system władzy w Rosji zaczyna pękać pod wpływem wojny przeciwko Ukrainie i presji ze strony Zachodu. Sprawę skomentował też premier Kristen Michal, który napisał, że Putinowi wyraźnie brakuje pomysłów. A resort obrony Estonii zaznaczył żartobliwie, że krążą pogłoski, iż nową strategią Rosji jest inwazja wewnętrzna. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Do 2023 roku grupą Wagnera kierował Jewgenij Prigożyn, który po nieudanym buncie przeciwko rosyjskiemu dowództwu zginął w katastrofie lotniczej. Dziś uroczysta zmiana posterunku honorowego z okazji setnej rocznicy ustanowienia grobu nieznanego żołnierza. Wezmą w niej udział prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj w setną rocznicę na placu Piłsudskiego pojawili się mieszkańcy Warszawy, by zapalić znicze i pokazać, że pamiętają o swoich bohaterach. Postanowiliśmy oddać cześć tym żołnierzom, którzy poświęcili życie za naszą ojczyznę. Mojej mamy, świętej pamięci, brat walczył na Pomorzu, zginął. I ten sentyment ja do dziś pielęgnuję i staram się w miarę mojego zdrowia tutaj przyjeżdżać. Dla mnie to jest wielki zaszczyt uhonorować tych, dzięki którym mówimy po polsku, żyjemy po polsku. Wolność jest chyba dla każdego Polaka najważniejsza. Należy im się szacunek, honor i przede wszystkim pamięć. 100 lat temu w Warszawie pod kolumnadą Pałacu Saskiego uroczyście złożono szczątki bezimiennego żołnierza sprowadzone z cmentarza obrońców Lwowa. Był to hołd dla wszystkich tych, którzy stracili życie w obronie kraju. Około 200 ton odpadów zostaje na cmentarnych śmietnikach po Wszystkich Świętych. Wiele z tych z nich to znicze z plastiku, które powinny być po wykorzystaniu znaleźć w żółtych pojemnikach. Jak podkreśla Anna Kozera-Szałkowska z Plastics Europe Polska, plastik to bardzo cenny surowiec. Tutaj ważny apel do przede wszystkim zarządzających cmentarzami. Gdyby się udało postawić pojemniki na te wypalone znicze, ten pojemnik, w którym mamy wosk, to jest super cenny materiał do recyklingu i można go wykorzystać, więc postawcie pojemniki tylko i wyłącznie na te wypalone znicze. A jeśli plastik nie trafi do recyklingu, może się rozkładać od 100 do 1000 lat. Klimat. Jakość powietrza na ogół dobra lub bardzo dobra, tylko w Siedlcach jest zła, a na kilku stacjach pomiarowych na południu kraju umiarkowana. Dla kilku powiatów są wydane ostrzeżenia hydrologiczne. W województwie wielkopolskim, łódzkim oraz dolnośląskim lokalnie może dojść do przekroczenia stanów ostrzegawczych. Z kolei na wschodzie Lubelszczyzny trwa susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś bez parasola ani róż, chyba że samochodem i sprintem z parkingu pod dach. Tylko samym samochodem bez sprintów proszę, bo gęste mgły mamy o północy o poranku na północy kraju. I deszczowy front mamy nad Polską. Leniwie będzie się dziś przetaczał z zachodu na wschód. Bez deszczu może na wybrzeżu. Po południu przestanie też padać na zachodzie kraju. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia na ogół będzie od 12 do 15 stopni, a poniżej 10 dziś w rejonach podgórskich. No dzień dobry się z Państwem. Poniedziałkowo, dziś 307 dzień roku, słońce wstanie o 6.34, zajdzie chwilę po 16.00. Ta poranna audycja w Trójce potrwa do 9.00, stąd się na początek. Pobudka, pobudka. Zapraszamy do Trójki. A to znaczy nikogo nie pospieszamy, nikogo nie zmuszamy, delikatnie tylko przypominam, dziś poniedziałek. Anna Regulska audycję realizuje, Staszek Perzyna przy telefonie, Michał Kowarski program przygotował. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry, a to jest nowość od Depeche Mode. Tak jeszcze w klimacie minionego weekendu. Complicated days, chaos, confusion and decay, black and white to endless grey, on the nights you laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines, all this emptiness inside, nothing shiny or divine. Dobre, miałem przeczucie. Wygrali piątkowe notowanie pierwszej trójki Depeche Mode w utworze In The End na pierwszym miejscu. Na podium też The Cure's Alone i Archive's Look At Us. To były dwie kosy, tak przy okazji dziadów chyba, piątkowych, czyli notowanie 77, a głosowanie na 78 już trwa, rzecz jasna na lpt.polskieradio.pl. Dwie dwójki i siedem trójek to nasz numer. Zapraszamy tu poranne ZD3, w którym będzie między innymi poważnie. Czas dla obudzenia się dla tego rządu, żeby wprowadził działania naprawcze, bo one są możliwe, a od 2 lat nic się nie dzieje. Będzie tak trochę poważnie. Ja bym nie zamieszkał z kimś, kogo nie znam po prostu. Nie ma co się martwić o pierwsze dobre wrażenie, bo prędzej czy później wszystko wyjdzie w praniu. I będzie też zabawnie, bo porozmawiamy dziś ze stand-uperem Kubą Rafalskim. To po 7. Gość też po 8, oczywiście. W rozmowie bez uników z Renatą Grochal, dziś europoseł PiSu Patryk Jaki. Do tego stałe punkty programu. Polecam 7.50 i piosenkę do wyjaśnienia. Będzie dziś kolorowa. Na razie Lady Hawk w trójce. Back of the Van. You know. przyjechała do nas z Wielkiej Brytanii, konkretnie z parku przyrodniczego w Yorkshire. Do tej pory wiodła życie samotniczki, ale niedługo może poznać nowego znajomego. Któż to taki? Lamparcica. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę. Lamparcica amurska dotarła do miejskiego ogrodu zoologicznego w Warszawie. Mam na imię Oakley, jestem tu nowa. Istnieje szansa, że w przyszłości dołączy do Zivona, samca, który przyjechał do warszawskiego zoo w 2023 roku. Mogą się nie polubić. Aneta Awtoniuk, behawiorystka zwierząt. Bo na przykład zapach drugiego zwierzęcia może im nie pasować. Jeżeli feromony jakiegoś zwierzaka nie pasują drugiemu, szczególnie odmiennej płci, no to tutaj chemii nie będzie. Ja bym nie zamieszkał z kimś, kogo nie znam po prostu. Bo moja przestrzeń domowa to jest bardzo taka prywatna rzecz dla mnie. Nie ma co się martwić o pierwsze dobre wrażenie, bo prędzej czy później wszystko wyjdzie w praniu. Oakley dopiero skończyła 2 lata i początkowo musiała przebywać w pomieszczeniach wewnętrznych, aby spokojnie dojść do siebie po długiej podróży. Każda przeprowadzka, każda zmiana miejsca to jest bardzo duży stres dla zwierząt. I to nie tylko dla zwierząt związanych z terytorium. Na przykład koty są takimi zwierzętami, dlatego że one terytorium określają po to, żeby mogły się tam po pierwsze rozmnażać, a po drugie polować. I nie dzielą się terytorium z innymi kotami. To jak przełamać lody? Może się przedstawić? Taki pomysł? Nie, bym właśnie zapowiedział to, że się nie przedstawię nigdy. Może jakieś wspólne śniadanie by zjeść? Pogadać może coś, żeby tak lepiej się poznać? Dzień dobry, śniadanko. Bo to w ogóle nie ma smaku. Na to jednak będziemy musieli poczekać. Oakley na razie mieszka sama na wybiegu i z Zivonem raczej szybko się nie spotka. O lamparcicy Oakley opowiedział Stanisław Perzyna. A jak państwo przełamaliby lody takiej nowej znajomości? 2 dwójki i 7 trójek. Znajomość to ważna, bo lamparty amurskie to jeden z najbardziej zagrożonych gatunków na świecie. Raz, dwa, trzy, znika stres, bo mam cię obok. Działasz jak melisa, tak smakuje mięta. Raz, dwa, trzy, znika świat, mogę być sobą. Czytasz w moich myślach, rozpościeram skrzydła. W końcu poczułem coś. W końcu poczułem coś. W końcu poczułem coś. Poczułem coś. Też tak mam. Też tak mam. Znam te słowa, ale czekam na odpowiedni moment.

inwazji, Ameryka broniłaby wyspy. Stany Zjednoczone są prawnie zobowiązane do dostarczania Tajwanowi środków do obrony. Chiny uważają wyspę za swoje terytorium. Muzeum lidera Aerosmith, Stevena Tylera, które miało powstać w rodzinnych stronach jego przodków we włoskiej Kalabrii, jest przedmiotem śledztwa w związku z nieprawidłowościami finansowymi. Na projekt, który nie powstał, wydano 1 300 000 euro. Prokuratura objęła śledztwem 15 osób z lokalnej administracji, w tym dwóch byłych burmistrzów. Kolejny serwis w Trójce o 7. Uwaga na mgły poranne i uwaga dziś na mokre drogi, pada i będzie padać. Poniedziałek absolutnie deszczowy, w zasadzie w całym kraju. W większości kraju termometry pokażą maksymalnie od 12 do 15 stopni, ale odczuwalnie raczej nie będzie zbyt ciepło. Król Karol III postanowił pozbawić tytułów swojego brata, księcia Andrzeja. Od tej pory będzie on występował pod nazwiskiem Andrew Mountbatten Windsor. Szczegóły już za kilka minut w Trójce. To jest poranne, zapraszamy do Trójki na zegarach 6.32. Książę Andrzej? To już nie książę Andrzej. Król Karol III postanowił swojego brata pozbawić monarszych tytułów. Do tego człowiek, którego życie jest pełne skandali, ma się wynieść z rezydencji Royal Lodge. Opuścić to miejsce ma też jego była żona Sara Ferguson. Takie są przedweekendowe doniesienia z Wielkiej Brytanii. Pojawiło się też wiele komentarzy w tej sprawie, a wszystko zebrał dla nas Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, rzeczywiście, to jest bardzo ważne w historii rodziny królewskiej wydarzenie, dlatego że książę, no już nie książę właśnie, Andrzej, tak jak powiedziałeś, Mountbatten-Windsor, nie tylko jest oficjalnie pozbawiony wszystkich swoich tytułów królewskich, ale także tytułów barona Iverness, Earla Cayley, czy członkostwa w kapitule orderu Podwiązki, czy królewskiego orderu wiktoriańskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę zostanie prawdopodobnie pozbawione swojego miejsca w kolejce do brytyjskiego tronu. Jest ósmy obecnie w tej kolejce, ale muszą się wszystkie kraje Commonwealthu na to zgodzić. Także stopni wojskowych będzie pozbawione. To już Ministerstwo Obrony Narodowej się wypowiedziało, bo to też ta część rządu musi tutaj wydać swoją opinię i też się wypowiedziało, że oczywiście przychyla się do wniosku królewskiego, więc rzeczywiście dzieje się coś bardzo dużego w rodzinie królewskiej, a wszystko oczywiście ma związek ze skandalami, jakie wokół, no już ciągle mam to na końcu języka, księcia Andrzeja się wydarzały. Skandalami przede wszystkim seksualnymi, zwłaszcza tymi związanymi z postacią Virginii Giuffre, 17-letniej w 2001 roku dziewczyny, z którą książę Andrzej miał za sprawą słynnego Jeffreya Epsteina uprawiać kilkakrotnie seks. No i ta już jako kobieta, Virginia Giuffre, popełniła w tym roku samobójstwo. Przez lata w mediach opowiadała swoją historię. W zeszłym miesiącu ukazały się wstrząsające pamiętniki, w których opisano bardzo wiele szczegółów. Wszystko wskazuje na to, że Andrzej miał relacje z Jeffreyem Epsteinem dużo dłużej niż sądzono, że to jest dużo poważniejsza sprawa. No i taka decyzja króla Karola III zapadła. Brat tej wspomnianej Virginii Giuffre, Sky Roberts, tak mówił o emocjach, jakie przeżywa wywiadzie telewizyjnym. To są dla całej naszej rodziny ogromne emocje. Myślę, że najważniejsze jest to, że teraz wszyscy widzą, że moja siostra od początku mówiła prawdę. Myślę, że król utorował drogę do tego, aby wreszcie całą tę sprawę rozliczyć i aby cały świat zrozumiał, kto tu był wykorzystywaną przez bardzo wpływowego człowieka ofiarą. Jestem dumny z mojej siostry, że się nie ugięła. To ona powinna opowiadać tę historię. To jej głos powinien być najmocniejszy. Tak powinno być. My, jej rodzina, wraz z innymi ofiarami kontynuujemy walkę Virginii i nie spoczniemy, dopóki ta sama odpowiedzialność nie zostanie zastosowana wobec wszystkich sprawców i współsprawców związanych z Jeffreyem Epsteinem i Ghislaine Maxwell. Taki jest też komunikat rodziny Virginii. No tak, to prawda, a Londyńczycy czy w ogóle Brytyjczycy w różny sposób odbierają te decyzje króla Karola III. No to posłuchajmy dwóch takich głosów. On jest także związany ze sprawą Jeffreya Epsteina. Jego nazwisko przewija się w dokumentach, bo oni byli bliskimi kumplami i tylko kwestią czasu jest to, że całość tych dokumentów zostanie opublikowana. Moim zdaniem rodzina królewska już się na to po prostu przygotowała, ponieważ bardzo ważna jest dla nich ochrona wizerunku. Nie jestem pewien, czy pozbawienie go wszystkich tytułów nie było przedwczesne. Przecież nie udowodniono mu na razie żadnego przestępstwa. Mam wrażenie, że zareagowano zbyt nerwowo. Nikt mu jeszcze niczego nie udowodnił. To, co się nazywa tak potocznie, że zdania wśród Brytyjczyków są podzielone, ale w praktyce, jak pokazują różnego rodzaju badania przeprowadzone w ostatnich miesiącach, większość Brytyjczyków się jakby oczekiwała, że takie właśnie będą konsekwencje, co najmniej takie wyciągnięte wobec byłego już księcia Andrzeja. A pisząca o brytyjskiej rodzinie królewskiej dziennikarka Jenny Bond o całej sprawie mówi tak. Trzęsienie ziemi to w publicystyce nadużywane słowo, ale tym razem jest na miejscu. To jest potężne trzęsienie ziemi. Nawet my, dziennikarze relacjonujący jeszcze wydarzenia wokół księżnej Diany, nie spodziewaliśmy się, że kiedykolwiek król pozbawi swojego najmłodszego brata wszystkich tytułów i wszystkiego, co mu się należało z samego faktu urodzenia. To wszystko jest prawnie bardzo skomplikowane i sądzę, że król rozważał swoją decyzję przez wiele miesięcy, ale ostatecznie zadziałał bardzo zdecydowanie i bezlitośnie. I would say, by the king. No ale to, że były książę Andrzej musi się wyprowadzić z Royal Lodge, czyli z posiadłości w Windsorze, które jest częścią Crown Estate, a więc takich dóbr królewskich, które jednocześnie są dobrami państwowymi, to nie znaczy, że zupełnie ląduje na ulicy. Będzie się musiał przenieść do posiadłości Sandringham, do jednego ze znajdujących się w tej ogromnej posiadłości domów. To są już prywatne posiadłości rodziny królewskiej, więc to też nie jest do końca tak, że on ląduje w tym momencie na bruku. Ale jak już, jako już osoba, która nie jest członkiem rodziny królewskiej, traci bardzo wiele rodzajów ochrony prawnej. No i teraz po prostu wymiar sprawiedliwości będzie mógł zupełnie inaczej podejść do tego wszystkiego, co się na temat byłego księcia Andrzeja dowiadujemy. No a tak jak tu słyszeliśmy, publikacja dokumentów związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina może przynieść kolejne rewelacje. No tak, i też jak słyszeliśmy, Brytyjczycy niektórzy czekają na wyroki w tej sprawie, by oceniać byłego księcia Andrzeja i być może takich wyroków się kiedyś doczekamy. Michał Strzałkowski o poranku opowiadał o sprawie byłego księcia Andrzeja. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Iga Świątek niepokonana od 4 lat. Taka informacja w mediach. Ale przecież, no właśnie, chodzi o mecze otwarcia turniejów WTA, w tym United Cup i WTA Finals. A właśnie w finałowym turnieju sezonu w Riyadzie Świątek pokonała w sobotę Madison Keys i to był, uwaga, 69. z rzędu wygrany mecz otwarcia Świątek. Po raz ostatni wpadka przydarzyła się Idze w 2021 roku. To było w meczu z Marią Sakkari w ramach WTA Finals w Guadalajarze. No na Idze po prostu można polegać. Więcej sportu w trójce, 5 minut po 7. A za kilka minut news albo fake news. Słyszeli już Państwo o niebieskich psach w okolicach Czarnobyla? No to sprawdźmy, jaka jest prawda na ich temat. Zaprasza Piotr Łodej. News albo fake news. Tego jeszcze nie było. Niebieskie psy w zamkniętej strefie wokół Czarnobyla. Internety już wiedzą, że to radioaktywne mutacje po katastrofie. A może świetny przykład dezinformacji. Naszym gościem jest profesor Jerzy Mietelski z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, kłaniam się. Panie profesorze, widział pan w internecie zdjęcia psów o intensywnie niebieskiej sierści sfotografowanych w pobliżu czarnobylskiej elektrowni? No, może nie tak bardzo intensywnie, ale rzeczywiście widziałem, ten kolor był niebieski. Efekt promieniowania? Coś takiego w ogóle jest możliwe? Możliwe to może i jest, ale barwnika takiego nie ma. Nieznany mi jest przynajmniej barwnik, który by odpowiadał u zwierząt kręgowych za niebieski kolor. Taki lekko niebieski kolor mają tak zwane błękitne koty, są na przykład brytyjskie, ale one są tak naprawdę szare, i tak zwane niebieskie lisy, które też są szare. Mają tylko taki lekki poblask niebieski, więc raczej myślę, że te zwierzęta się czymś wybrudziły. Ale to jest moja hipoteza robocza. No, wiele osób natychmiast połączyło ten obraz ze skutkami katastrofy z 1986 roku. Czy z punktu widzenia fizyka jądrowego promieniowanie mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na kolor sierści zwierząt? Ogólnie tak, dlatego że kolor sierści jest kodowany w genach, a promieniowanie jest czynnikiem mutagennym, prawda, czyli na geny wpływa. Więc generalnie tak, nie można tego wykluczyć. Strefa wykluczenia wokół Czarnobyla przez lata obrosła mitami czy wręcz teoriami spiskowymi. A jak dziś wygląda sytuacja radiacyjna w tej okolicy? Ta strefa wykluczenia jest obszarem o bardzo różnych poziomach skażeń. Tam są obszary, które są wręcz skażone porównywalnie jak skażenia w Polsce, czyli praktycznie nieistotnie, a i są obszary, które są poważnie skażone. Ona była wytyczona administracyjnie w momencie, kiedy nic nie wiedziano na temat tego, jakie tam są skażenia lokalnie. Jest wytyczony promień 30 km, natomiast później, w momencie, kiedy były prowadzone badania, no to wiadomo, że to wszystko zależy od tego, jaka była sytuacja meteorologiczna, znaczy z jakiego kierunku wiał wiatr, w takim kierunku powstawały skażenia, a obszar jest wytyczony administracyjnie, więc to jest bardzo duże zróżnicowanie. A jakie są Pana zdaniem te najpopularniejsze teorie spiskowe na temat Czarnobyla? Może najciekawsze, najbardziej niedorzeczne, z punktu widzenia fizyka jądrowego wręcz śmieszne. Tak mniej więcej w rejonie rocznic Czarnobyla idzie taka plotka, że doszło do ponownego jakiegoś wypadku, skażeń i tak dalej, i tak dalej. No i my to musimy weryfikować, no i my jesteśmy w stanie to weryfikować, ale pamiętam, że raz to było nawet tak duże zaniepokojenie, że my żeśmy musieli zrobić dyżur całonocny w instytucie, ale to było zaraz 2-3 lata po katastrofie i musieliśmy co godzinę mierzyć i sprawdzać, że nic szczególnego się nie dzieje. Przypomnę, naszym gościem jest profesor Jerzy Mietelski z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję za tę część naszej rozmowy. Dziękuję. I polecam Państwa uwadze ciąg dalszy spotkanie z panem profesorem w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Podcasty polskieradio.pl. Tam dużo więcej fact-checkingu pod hasłem news albo fake news. Za 7 minut będzie 7, o 7 w Trójce serwis, sport i pogoda, a później wyjątkowy gość w porannej audycji. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Nie wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Jestem z tym po prostu sam, nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan, musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom, może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiesz,